Express. A jaką zmywarkę tutaj widzisz? No oczywiście z katalogu technologicznego Euro. Przynajmniej tutaj się zgadzamy. Urządzasz mieszkanie albo planujesz remont? Urządź dom technologicznie z katalogiem Euro. Wybierz sprzęt, który pasuje do Twojej, Waszej wizji. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier Etiopii, laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Do zakończenia ofensywy w Syrii wezwały Turcję, Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Eksplozja należącego do Iranu tankowca na Morzu Czerwonym. Za działania na rzecz pokoju między Etiopią a Erytreą premier Etiopii Abiy Ahmed Ali został laureatem pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo Norweski Komitet Noblowski. Po latach konfliktu oba kraje w lipcu ubiegłego roku wznowiły stosunki. Przewodnicząca komitetu Berit Rice-Andersen podkreśliła, że wysiłki premiera są godne docenienia, a nagroda jest też zachętą do przyszłych działań. Kiedy w kwietniu 2018 roku Abiy Ahmed został premierem, jasno stwierdził, że chce wznowić rozmowy pokojowe z Erytreą. W ścisłej współpracy z prezydentem Erytrei szybko wypracował zasady porozumienia pokojowego, aby zakończyć impas między krajami. W uzasadnieniu stwierdzono też, że premier zainicjował reformy, które wielu obywatelom dają nadzieję na lepsze życie. Kontynuowanie działań na rzecz seniorów zapowiedział premier. W Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim Mateusz Morawiecki podkreślił, że jego ugrupowanie zmieniło stosunek państwa do polityki senioralnej. Przypomniał program bezpłatnych leków dla osób po 75 roku życia oraz 13 i 14 emeryturę. Kto lepiej niż seniorzy jest w stanie wytłumaczyć, na czym życie polega? Mają nasi seniorzy najwięcej doświadczenia życiowego. A my dzisiaj chcemy im podziękować. Podziękować za wielki trud wychowania nas, wychowania swoich dzieci, za troskę o wnuki, za troskę o Polskę. I to wielkie słowo podziękowania niech wybrzmi tutaj w Jędrzejowie dla wszystkich naszych wspaniałych seniorów. W ostatnim dniu kampanii premier spotyka się z wyborcami w województwach śląskim, świętokrzyskim i lubelskim. Lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna apeluje o udział w wyborach. Na konferencji prasowej w Opolu polityk podkreślał, że każdy 10-100 głosów będzie decydować, w którą stronę pójdzie Polska. Czy w drodze do Europy Zachodniej z podniesioną głową, ale uśmiechnięta, obywatelska, demokratyczna i praworządna. Czy właśnie ta, która się od Europy Zachodniej odwraca się od ludzi, którzy mają inne zdanie. W którym nie rywalizacja, konkurencja, tylko spór jest najważniejszy, tylko kłótnia i tylko złe emocje. Takiej Polski nie chcemy. Grzegorz Schetyna dodał, że pogoda powinna w niedzielę sprzyjać pójściu do głosowania. Bądźmy z rodziną, przyjaciółmi w tym dniu i bądźmy w lokalach wyborczych, powiedział przewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Do zakończenia ofensywy w Syrii wezwały Turcję, Polska i inne kraje Unii Europejskiej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Działania te doprowadzą do destabilizacji regionu, przyniosą cierpienie ludności cywilnej i spowodują wzrost liczby uchodźców, napisali w oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych. Zwrócono też uwagę na bezwzględny obowiązek przestrzegania prawa humanitarnego przez wszystkie strony konfliktu. Zaznaczono także, że nie do przyjęcia byłoby wszelkie próby dokonywania zmian demograficznych oraz że Unia nie zapewni pomocy rozwojowej dla obszarów, na których prawa lokalnych społeczności są ignorowane. W ocenie Polski i krajów Unii turecka ofensywa może zaprzepaścić osiągnięcia na polu walki z dżihadystyczną organizacją Państwo Islamskie. Eksplozja należącego do Iranu tankowca na Morzu Czerwonym. W statek miały uderzyć dwie rakiety. Irański właściciel twierdzi, że pociski zostały wystrzelone z Arabii Saudyjskiej i że jest to atak terrorystyczny. Tankowiec Sabiti miał według podawanych przez międzynarodowych specjalistów informacji przewozić ładunek ropy naftowej do Syrii. Maszyna została zaatakowana u wybrzeża Arabii Saudyjskiej niedaleko portu w Dżedzie. Według irańskiego armatora dwa wystrzelone z terenu Arabii Saudyjskiej pociski doprowadziły do eksplozji. Załogę udało się uratować, ale ze statku wyciekła ropa naftowa do Morza Czerwonego. Irańskie media twierdzą, że wyciek został opanowany, a maszyna popłynie wkrótce dalej, ale zmieni kurs. To kolejny w ostatnich tygodniach incydent na Bliskim Wschodzie, który może mieć związek z narastającym napięciem na linii Iran-Arabia Saudyjska. We wrześniu doszło do ataków na kluczowe obiekty naftowe w saudyjskim królestwie. Riad oskarżył o te ataki Iran. Wcześniej z kolei Iran atakował i przetrzymywał należące do Wielkiej Brytanii tankowce. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry. Znamy się od wielu lat, widujemy się na Myśliwieckiej, bo współpracujesz z radiem. Kiedyś widywaliśmy się na Woronicza, tak, bo przygoda z polską telewizją także była ci dana, o tym sobie porozmawiamy. No ale przede wszystkim gratuluję ci tego orderu. To cudowne, wypić tą szklankę z sokiem cytrynowym. Tak, sok cytrynowy jest bardzo zdrowy, więc zachęcam, żeby każdy sobie rano wypijał, bo nigdy nie wiadomo, czy nagle się nie okaże, że zostanie kawalerem albo damą orderu uśmiechu. Właściwie się mówi tylko kawalerem. To Wanda Chotomska mówiła, że jest damą orderu uśmiechu. Ale przywitałeś mnie bardzo pięknie, tylko ja chciałabym sprostować, bo na sukces i na pomysły o audycji różnych składał się nie tylko mój pomysł. Ja raczej weszłam, bo Kulfon i Monika, jeżeli już zaczniemy, tak? Mogę? No jasne, tak, bo no to właśnie Kulfon i Monika właśnie, to są Kulfon twoje i Monika, przyszywane dzieci. Przyszywane, tak, ale zostałam zaproszona do audycji, do Ciuści, która powstawała i Andrzej Grabowski zaprosił mnie. No i zostałam matką chrzestną. On jest ojcem chrzestnym. On znalazł lalkę w magazynach telewizyjnych. Lalkę Kulfona kiedyś zaprojektowała Lidia Wopaleńska. Wspaniała pani scenograf. No i Andrzej zobaczył takiego diabełka. I temu diabełkowi wystarczyło różki przyciąć, troszeczkę go oczyścić. No charakterystyczny nos wielki, tak, stąd Kulfon. Tak, tak, tak. I tak myślę, że właśnie to Andrzejowi też nasunęło pomysł, żeby był Kulfon. No i ten Kulfon został. A ponieważ Andrzej współpracował z Mirosławem Wieprzewskim, który fantastycznie daje głos Kulfonowi, zresztą wiesz, bo Kulfony były tutaj obecne w Trójce wielokrotnie w latach 90. z powodu różnych akcji. No, a Kulfon miał partnerkę. Towarzyszkę, można towarzyszkę powiedzieć. Zieloną żabę Monikę. Tak, a tę żabę wymyślił Zbyszek Poręcki, ponieważ on z Mirkiem Wieprzewskim przyjaźnili się i jako aktorzy mieli swój teatrzyk. No i w ten sposób właśnie. Oni dali głos. Tak, prawda? Zbyszek dawał właśnie żabie. To była absolutnie najlepsza żaba i ja upierałam się, że nie może już nikt, nawet jak Zbyszek wyjechał z Polski, awaryjnie może raz, czy dwa, czy trzy, ktoś zastąpił go, ale uważałam, że powinien to on być. Nie wolno nagrywać piosenek na przykład na płyty innym głosem, żeby już jednak był ten z lalką kojarzony, no jeden głos charakterystyczny. Lalka musi mieć swój charakterystyczny no głos. No i są do tej pory, są w radiu dzieciom przecież Kulfon i Monika. O tym, co ci się udało stworzyć wspólnie z innymi, oczywiście porozmawiamy, ale chcę cię zapytać o taką istotną sprawę, bo ty stworzyłaś kilka fajnych takich programów, które kształtowały wyobraźnię dzieci. Akcja Czytam, bo lubię jest też w jakimś sensie bardzo bliska twojemu sercu. Jakie ty masz podstawowe takie pomysły co do wychowania dzieci? Sama jesteś matką trójki dzieci i to rozrzut niezwykły. Tak, tak. Matka trzech pokoleń. Matka trzech pokoleń. Co jest ważnego dla ciebie, Małgosiu, w wychowaniu? Zarówno własnych dzieci, jak i adresujesz się do tych naszych wspólnych dzieciaków. Ja myślę, że najważniejsze to jest obserwowanie dziecka, słuchanie, podążanie za nim. I to nie są frazesy, których się nauczyłam na przykład na studiach, tylko tego się nauczyłam bardzo szybko już przy pierwszym dziecku. A wydawało mi się, że nigdy nie będę mieć dzieci, bo ja się nie nadaję do tego. Ja owszem lubiłam zwierzęta, dzieci mnie lubiły, a ja tak się ich trochę bałam. No ale jak się okazało, że jestem w ciąży, to bardzo się ucieszyłam. Wiesz, wyszłam na ulicę, śpiewałam, tańczyłam, padał deszcz i nagle zatrzymał się jakiś samochód i pan mówi: czy mogę panią zabrać na kawę? A ja mówię: nie, wie pan co, ja będę miała dziecko. Ja mówię: wariatka, wariatka. I wiesz, i myślę, że to się tak zmienia. Nagle taka następuje dojrzałość właśnie. I te wszystkie pomysły, jaka ja będę, to chyba się pojawiało po prostu z całym tym okresem ciąży. W czasie pierwszej ciąży nie było mi łatwo, to były czasy komunistyczne. Przeszłam niezłą ścieżkę, a jeszcze lepszą już jak rodziłam dziecko, ale to jest zupełnie, wiesz, temat na osobną audycję. Ale chyba zawsze byłam uśmiechnięta, wiesz. To był taki moment, gdzie nawet, to muszę powiedzieć, bo poszłam do pracy w siódmym miesiącu ciąży, nikt mi nie wierzył. Poszłam do lekarza oczywiście, bo musiałam mieć zabezpieczenie, wiadomo, tak? Wtedy nie można było pójść sobie do szpitala, urodzić dziecka, dziecko by nie było objęte ubezpieczeniem. I przyszłam do lekarza, pan doktor tak popatrzył na wyniki i mówi: albo pani jest ciężko chora, albo jest pani w ciąży i patrzy na mnie, a ja stoję taka, wiesz, ważyłam z 52 kilo, tak łzy mi płyną, a mówi, który? Ja mówię, siódmy. O, nie widać. Mówię, piszę, że piąty. I tak napisał. Przyjęto mnie, pracowałam na poczcie tak zwanej sejmowej. Tam poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi. Mieszkałam na Wiejskiej, więc miałam dwa kroki. Rzut beretem. Dokładnie, tak. I pracowałam na poczcie chyba półtora roku, jakoś tak. Potem oczywiście już miałam inny plan na swoje życie, więc, ale zapisałam się bardzo mocno, ponieważ dostałam w ciągu 3 miesięcy jakąś nagrodę. Wiesz, miałam ciągle właśnie pomysły i na moim okienku ciągle były kwiaty. I ludzie przychodzili czasami i mówili tak, czy pani ma dzisiaj imieniny? Ja mówię, nie, ale każdy mi przynosił kwiaty. Wiesz dlaczego? Tylko dlatego, że ja po prostu, mimo tego, że czułam się gorzej, no bo wiadomo, byłam w ciąży, tak ostatnie, na ostatnich nogach, byłam zawsze uśmiechnięta. Ja byłam dla tych ludzi. Do ostatniego dnia pracowałam. Pamiętam, że to była Wielkanoc, bo Sybilla urodziła się Wielki Czwartek. I to była Wielka Środa, popołudnie, późne popołudnie. Tłum ludzi na poczcie. Tłum ludzi kupują, a ja tutaj grzecznie się uśmiecham i czuję, że coś jest nie tak. I dzwonię do znajomych i mówię, wiecie co, ja dzisiaj urodzę. Aha, a gdzie jesteś? W pracy. No dobra, to zadzwoń jak urodzisz. No dobra, myślę I sobie. I tak się stało. I zadzwoniłam tydzień później, bo myślę sobie, co będę ludziom głowę zawracać. No ale ładna to opowieść, bo wracając do mojego pytania o takie pewne wartości związane z wychowaniem. No to już... Czyli rozumiem tak, zawsze lubiłaś ludzi i zależało ci na tym, żeby twoje dzieci też to miały. Chyba adresując tak. się do dzieci poprzez Kulfona i Monikę, czy poprzez Ciuchcie, też taki model gdzieś był dla ciebie istotny, prawda? Wartości, otwartość, tolerancja. Tak. Co jeszcze? Co było ważne? Sprawiedliwość. To są bardzo sprawiedliwość, to są szczerość. A zdarzyło ci się w życiu dać klapsa swojemu dziecku? Niestety tak. Najstarszej, tak. Tak. Bardzo, bardzo, no, ale już była duża. No to była tym gorzej, bo mnie się wydaje, że taki klaps to jeszcze jako tako. O, nie. Nie, właśnie nie, wręcz odwrotnie, bo to już jest świadome, wiesz, dziecko. A małe dziecko, jak jest nieświadome, a robisz coś jemu złego. Nie, ale to nie jest wyjście. Ja przeprosiłam, bo czułam się po prostu, wiesz, taka, za taką chwilę słabości płacisz własnym takim dyskomfortem wewnętrznym. Skoro ja mam tyle lat już, ile mam i teraz cały czas mam z tego powodu wyrzuty sumienia, no to o czymś to świadczy. To prawda. To jest a takie... znasz Sybillę jako dorosłą osobę. Poznałem i wiesz, pani jaką weterynarz, jest. Tak? No nie, to jest pani doktor pani nauk weterynaryjnych. Doktor nauk weterynaryjnych. Dobrze. Tak. Małgosiu, skoro mówimy o wychowaniu, no poproszę cię jednak o wspomnienie twojej relacji z rodzicami, bardzo tak. trudnej, niełatwej. Nie była łatwa, ponieważ moi rodzice pokochali się tak naprawdę i pobrali się z czystej miłości. Po pierwsze dziecko pojawiło się 2 lata prawie po ślubie. Był to chłopczyk. Niestety urodził się chory, bo urodził się też wcześniej, z wcześniakiem i po 3 miesiącach zmarł. No i rodzice, jak to młoda para, chcieli mieć koniecznie chłopca i dziewczynkę. I urodziła się moja siostra Ola. No i potem rok później urodziła się Iza, no i potem się urodziła Hania i mój tata był reżyserem, scenografem, miał duże poczucie humoru, ale już chyba mu zaczynało go brakować. No i kiedy mama była ze mną w ciąży... Czyli ty czwarta dziewczynka, Małgosia. No jeszcze nie wiadomo było, czy będę, prawda, to oni już bardzo tak się niepewnie czuli. No bo tak, no 3 dzieci, to nie, młodzi ludzie, no już 3 dzieci, tak? No i ile będą, tak? 3 dziewczyny. Nie wiadomo, czy te 4 to będzie... I bardzo, bardzo tak. Na początku była taka myśl, czy na pewno, ale ponieważ oboje byli przeciwni aborcji, no to zostałam przy życiu. I przyszła na świat Małgosia jako czwarta dziewczynka. Tak, i w tym momencie siedzi babcia obok. Tata mówi, no jestem młynarz ze Zgierza, mam 4. córkę. Damski krawiec. Tak, a babcia na to, jak nie chcecie, to ja ją zabiorę i wychowam. Jeżeli wam będzie ciężko, tak? Mocno. A tak, babcia była taką osobą, która zresztą właśnie radziła sobie w wojnie. Świetnie z dziećmi sama będąc. Na to mama oczywiście, ponieważ bardzo kochała babcię, wiedziała, tak od razu pewnie pomyślała, a to będzie dobrze, jej będzie dobrze, babcia ją odchowa, a ja będę przyjeżdżać do niej, tak? I mówi, dobrze mamo, a babcia, nie, ale ona nie będzie wiedziała, że jesteście rodzicami. I w tym momencie, wiesz, nastąpiło to wycofanie. Ani ojciec, ani mama na coś takiego by się nie zgodzili. Ja to wiem od nich, ja to wiem od babci. Ja im to dawno wybaczyłam. Tylko dlaczego do tego musiałam dotrzeć? Bo mając 30 kilka lat, nagle, nawet wcześniej trochę, wiesz co, czułam taki syndrom niechcianego dziecka. Nie wiedziałam, o co tu chodzi. Mam dużo przyjaciółek, takich dobrych psycholożek. Rozmawiałyśmy o tym i one poradziły mi pogadać z rodzicami. Może coś było gdzieś nie tak. No i tak się zaczęło. Ale ty czułaś rzeczywiście, mając lat kilka, czy później kilkanaście, że nie byłaś do końca chcianym dzieckiem? I tutaj cały czas walczyłam o uczucie. Tutaj cały czas musiałam robić tak, żeby ktoś, wiesz, chciał, no właśnie, być ze mną, dać mi coś, rozumiesz? Mama była bliższa ci, czy ojciec? Chyba ja im byłam obojgu bardzo bliska, bo mieli pewnie i wyrzuty sumienia, a druga sprawa, ja byłam nieprawdopodobnie podobna do taty. Więc jak oni wychodzili z tym wózkiem, to wszyscy zaglądali i mówili, jej, wykapana Berwidówna. I to było to. A ojciec był dumny, no bo nazwisko Berwid to jest jedyny na świecie, ktokolwiek je nosi, no to jest naszą rodziną. I on był bardzo dumny. Proszę Państwa, Małgorzata, skoro jest dziennikarzem, nie mogła sobie podarować, żeby nie nagrać mamy. I tu mamy pewną niespodziankę. Za chwilę usłyszymy Twoją mamę. Tak. Powiedz kilka słów na temat tych nagrań. Właściwie to były takie opowieści mamy, szczątkowe, zawsze przy okazji właśnie, czy to powstania, czy rocznic związanych z wybuchem wojny, czy kiedy szłyśmy na przykład jesienią na cmentarz. I mama coś tak wyrywkowo nam wspominała, a to o takiej szmacianej lalce, którą miała, a to potem o takiej ceramicznej lalce, którą sprzedała, żeby kupić lekarstwa babci. I to tak się wszystko jakoś gdzieś tam plątało. Pewnego dnia, na szczęście, coś mnie tknęło. Wiesz, ja napisałam kilkaset piosenek i myślę, że to gdzieś tak chodzi za człowiekiem. Jak słyszysz historię, tak jak za tobą. Słyszysz temat, chodzi za tobą, prawda? Mhm. Chcesz z tym człowiekiem więcej porozmawiać, dowiedzieć, nagrać to nawet. Bo pamięć jest niestety... zawodna. Zawodna. No i tak było. I poprosiłam mamę, żeby spróbowała opowiedzieć mi tylko tak troszeczkę z perspektywy dziecka to, co się wydarzyło, jak przeżyła tę wojnę i tak dalej, bo to mnie też interesowało. I cały czas miałam takie podejrzenie, że moja mama po prostu przez tę wojnę nie dojrzała w tym okresie, w którym powinna była normalnie dojrzeć emocjonalnie do pewnych rzeczy. I to pokutowało potem dalej. No i pewnego dnia mama zatelefonowała do mnie i mówi, no to chodź. Była już bardzo chora i tutaj kłaniam się też świętej już pamięci Janowi Kopuszewskiemu, bo on bardzo ją podtrzymywał przy życiu i przy w ogóle walce o siebie, bo mieli podobne choroby. No i mama była bardzo właśnie, tak jak już mówię, w takiej złej kondycji. To było kilka lat przed odejściem. Ale dojrzała do Ale tego, dojrzała, żeby porozmawiać. Porozmawiać, tak. Żeby usłyszeć później to nagranie pewnie. Chciała też tego posłuchać. Co nam zaproponujesz? Fragment na jaki temat? Zaproponuję niezwykłą historię. Fragmencik. To jest krótki fragment. Proszę posłuchać i wyobrazić sobie, jak dziecko w obliczu wojny radzi sobie z obowiązkiem obrania dwóch wiader ziemniaków. Dziecko, które wcześniej bardzo słabo obierało, nie wiem, miało ze 3-4 ziemniaki obrane w swoim życiu, 12-letnim, bo to już był 44 rok, tak, końcówka. Także proszę, posłuchajmy, co moja mama wymyśliła. Pani Maria. Pani Maria. Te ziemniaki moje to były dziećmi do przedszkola. A ja musiałam zdjąć z nich ten płaszczyk, ubranko i taką miałam wyobraźnię, że zawsze, bo ja bym tych ziemniaków w życiu nie obrała nigdy. A tak to chodźcie, chodźcie, idziemy pojedynczo. Doszłam do końca, że obrałam te ziemniaki, że te wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola były. Tak. To jest nieprawdopodobne, jak wyobraźnia dziecka potrafi sobie poradzić. Nikt jej tego nie podpowiedział. Nikt. I tutaj nagle to będą moje dzieci. W którym zdejmuje płaszczyk. Płaszczyk. Ona pewnie opowieści całe snuła jeszcze, prawda? I tak dalej. Coś tam, no bo przecież wyobraźmy sobie, dwa wiadra ziemniaków, no to trzeba opowieści, całe bajki opowiadać. A miała opowiadać. Wtedy ile lat? 12 prawie, no ale wyglądała na 8, była drobniutka. I to było niesamowite. Oczywiście potem dyrektor tej fabryki, bo mama się rozchorowała na tyfus, no ale tu trzeba przeczytać książkę, bo właśnie z tych relacji, które nagrałam z mamą, pomyślałam sobie, że może powstać książka. Ja już byłam pewna, że mama po prostu została skrzywdzona, tak jak zostają skrzywdzone dzieci przez wojnę. I ponieważ była osobą bardzo wrażliwą, to właśnie jej emocje nie dojrzały. Ona chciała mieć bardzo dzieci, ale ona inaczej pojmowała potrzeby też dzieci. Ona była ciągle dużym dzieckiem, tak naprawdę. Mój tato był świetnym dla niej opiekunem. Dobrze, że takiego znalazła. Tak. To też interesujący. Kolejny fragment. Koniec wojny. Jesteśmy we Wrocławiu. Posłuchajmy, co się będzie działo. Potem będziemy się przemieszczać. No i pierwsza lalka, druga lalka właściwie, bo pierwsza lalka, tu powiem, mama miała lalkę, taką szmaciankę, o której tu wspomni. I ta lalka zginęła w Warszawie w powstaniu. Posłuchajmy. A czego wyjechali? Rusy zaczęli nacierać przecież. 45 rok się zbliżał, wiosna się zbliżała. Tak. Obozy zaczęli częściowo kasować. Dużo Niemców nie było, bo już wysiedleni powyjeżdżali do Niemiec. Wille stały, wszystko. Przyszedł za to polski urząd, się nagle znalazł jakiś. Mówią, pani nie jedzie do Warszawy. Mama mówi tak, a jadę. Na moich oczach dom spalili, a ja jadę. Widzi pan, w te gruzy jadę. Tak. Tam moje chodniki są moje. Wtedy nie rozumiałam tego. Mimo tego, że dawali jej dom we Wrocławiu. Dom cały z ogrodem, ze wszystkim. Mama nie chciała. Powiedziała, w życiu nie pojedziemy. Dla niej istnieje tylko Warszawa. I nic nie brałam, bo mi nic nie było nigdy potrzebne. Ale lalki szukałam. Była taka piękna lalka. Może ta twarz jakby z ciarkoczy piękne. Tam tą lalkę tak przytuliłam. Taki coś tam brali sobie i dania i wszystko. Dziwili się, jak to ty głupia, wiesz, tylko lalkę? Ja mówię, bo to jest moje. Marzyłam całe życie o tej lalce. Ja mówię, ze szmatek szyłam. Malowało się twarz. Bawia do Warszawy 3 tygodnie. To tak wysiadało się co kawałek. Cegiełki rozkładali, ugotowali w garku zupę jaką. Dalej żeśmy takich. Do Warszawy wróciliśmy. Czyli ta lalka, która została przez mamę znaleziona w jakimś domu we Wrocławiu, towarzyszyła jej później do Warszawy. Do Warszawy. Tu takie było cięcie dosyć ostre. W ogóle to nagranie właśnie, nie wiem dlaczego, kiedy mama mówiła, albo było za daleko, ja też nie chciałam jej płoszyć, że będę jej przystawiać mikrofon i może dlatego takie są przycięcia. Czy ty tę lalkę widziałaś? Gdzie ona została? Nie. Teraz posłuchajmy, co się stało z lalką w takim razie, bo tutaj faktycznie będzie ten fragmencik, kiedy mama opowiada, co stało się z lalką. Mama zachorowała bardzo ciężko. Lekarz przyszedł, dał receptę. Poszłam do apteki. Dowiedziałam się, ile kosztują lekarstwa. No to ja mówię, nie mam pieniędzy. Ale ja z tą lalką chodziłam. Patrzyli lalkę i mówią, może możesz sprzedać. Tak zrobiłam, poszłam od drzwi do drzwi. Trafiłam na takich, co wzięli. Ale wchodziłaś i mówiłaś, że chcesz receptę na lekarstwo. Miałam w ręku. Rozumiem. I to. Rozumiem. I pokazałam im i powiedziałam, byłam w aptece, chcą 600. Dali mi nawet więcej jak 600, a tam na jedzenie trochę z tego. Także to byli nieźli ludzie, pomogli nam. No i gdzie mieszkali? W Alejach Jerozolimy? Marszałkowskiej. Po jakichś kilku latach patrzymy, ona siedzi na wystawie. Bogaty sklep był z galanterią jakąś, z czymś. Tylko lalki szukałam po wystawach, chodziłam. Bo oni brali ją i mówią, aby się nadawała, mówi, na wystawę. Ale za zdrowie mamy to by było warto wszystko. Leczyli mamy. Ale wiedziała, że sprzedałaś. Bo musiała wiedzieć, jak ja schodziłam z lalką, a przyszłam bez lalki. Piękna historia z tą lalką, która uratowała życie twojej babci. Tak, zaczyna się cała książka właśnie historią o lalce szmaciance i popatrz, dlaczego dzieci potrzebują lalek? Zadajmy sobie takie pytanie, Michale. Dlaczego potrzebują właśnie jakiejś maskotki? Przytulanek? To wiadomo, no bo to są ich ci pierwsi tacy przyjaciele, z którymi nawiązują relacje niezwykłe. No. Ja też pamiętam takiego misia, który był moim towarzyszem na początku, chociaż wydawałoby się, że chłopcy, ale to są te same potrzeby. Słuchaj, spotykam się z dzieciakami z różnych klas i nie tylko 7-8-letni mówią mi, że mają maskotkę, ale byłam na spotkaniu z 5-klasistami i nie wstydzili się powiedzieć, jaką mają maskotkę i która jest u nich w łóżku. I absolutnie nie wyobrażają sobie. Ktoś tam powiedział, ja to będę mieć tak całe życie. Nie oddam tej maskotki. No słuchaj, jak się ogląda matury, to widzisz, co stoi na stoliczkach. Wytarte czasami, takie, prawda, zniszczone. Małgosiu, byłaś później na pedagogice. Co prawdopodobnie także wynikało z różnych twoich nie do końca zrozumianych spraw z dzieciństwa, prawda? Bo to tak się mówi, że idzie się na psychologię, żeby rozwiązać różne kwestie własne. Idzie się na pedagogikę, bo człowiek gdzieś w sobie niesie jakiś pomysł na to, jak być z innymi ludźmi. Pewnie to, że miałaś to poczucie bycia niechcianą córką, gdzieś chciałaś zrozumieć, dotrzeć do prawdy na ten temat. Myślę, że to właśnie o to chodziło, że szukałam takiej odpowiedzi. I w takich właśnie tematach czułam się dobrze. A ponieważ też w domu znalazłam parę książek, bo mój tata z wykształcenia był reżyserem, scenografem i pedagogiem też, bo skończył kilka fakultetów i to gdzieś już trafiałam na takie publikacje i to, wiesz, to podsunęło mi pomysł, że to może być właśnie otwarcie się dla mnie. W ogóle, wiesz, kiedy już sobie zdałam z tego sprawę, to nie chciałam wpadać też w jakąś rozpacz czarną, że ktoś mnie... Bardziej, wiesz co boli? Boli, jeżeli ktoś cię wykorzysta w życiu. A niestety są ludzie, którzy, tak zwane wampiry emocjonalne, które wyczuwają, że ty będziesz taką postacią, taką osobowością, którą można, w związku z tym, że ma pewne cechy... Że można ją wykorzystać. Można ją wykorzystać. Do własnych celów. Tak, zmanipulować. Absolutnie. Oczywiście. Są bo tacy ona ma ludzie, dobre serce. Unikać. No tak, ale wiesz, ja faktycznie miałam potrzebę opiekowania się. Ja się wszystkimi opiekowałam, po prostu. To wynikało gdzieś z mojego wnętrza i do tej pory tak jest. I jak miałam chyba, na, nie wiem, 16 lat czy 17, nazwano mnie matka. Miałam taką ksywkę, już matka, bo naprawdę... Lubiłaś matkować. Lubiłam matkować, ale jak wyjechałam na 2 lata z moją Sybilką w góry, bo ona była chora i... No i ja zdecydowałam, że mimo tego, że mój przyjaciel był dyrektorem w Rabce w sanatorium, to nie oddam dziecka. Bo jak można małe dziecko oddać do sanatorium na dłuższy czas, kiedy ono będzie tam po prostu samotne? Będzie tęsknić za mną, a jeszcze jest chore do tego. Więc tak się szczęśliwie złożyło, że Solidarność wtedy wywalczyła urlopy na poczet właśnie jakichś chorób dla dzieci i tak dalej. I okazało się, że ja mogę wyjechać na taki urlop. Ania Kruczkowska-Bikont, z którym się przyjaźniłam, Wilhelminą Skulską się przyjaźniłam, zaproponowały mi chałupę w Rzepiskach, w moich ukochanych Rzepiskach w Tatrach. No i tam pojechałam. 2 lata spędziłaś tam w górach, spędziłam. Z góralami, z którymi do tej pory masz świetne relacje. Przeżyłam cudowne relacje. Do tej pory jeżdżę. A jaki miałeś na siebie pomysł zawodowy? Bo musiałaś poświęcić te 2 lata na wychowanie Sybilli, na zdrowotne też historie, no ale ciągnęło cię do pracy. Tak, ciągnęło. Może już nie do okienka na poczcie. Nie, już dawno nie, już pracowałam w Poltelu wtedy, wiesz? I miałam też właśnie dużo znajomych, którzy naprawdę, zresztą skończyłam studium kinematografii w międzyczasie, więc miałam różne propozycje, ale nie mogłam się na to zgodzić. Poszłam na urlop mniej płatny, dawałam sobie radę, bo chodziło o dziecko. To jest, wiesz co, to się budzi chyba w kobiecie takie poczucie obowiązku. Co prawda wielu moich znajomych reżyserów nie umiało tego zrozumieć, bo proponowali mi świetną pracę i tak dalej. Jeszcze pamiętaj, że byłam młoda i dosyć przystojna, więc tym bardziej. Ale tu nic nie robiło na mnie wrażenia, tylko tak naprawdę jechałam tam, gdzie nosiłam wodę, drwa rąbałam i kładłam gąty. No i nawet pomagałam rozkidować gnój, wiesz co to znaczy? Rozrzucać gnój na pole. Tak, rozrzucać na polu, brawo. No ale wracasz w pewnym momencie z tych gór. Wracam. I trafiasz do Poltelu, czyli ciągnie cię w stronę... Nie, no już wracam, już jestem jeszcze po drodze w Wifonie, bo to było tak, że na Woronicze był Poltel, Wifon, wszystkie te komórki. Czyli takie podfirmy... współpracujące z telewizją przy produkcji określonych programów. Tak, tak. I ty wiesz, że ciebie interesują, tak, i ciebie interesują jako odbiorcy dzieci. To już wiedziałaś wtedy. Mnie interesują, tak. Poznaję zupełnie przypadkiem, poznaję Bożenę Walter. I która wtedy lubimy jeszcze się, jest na Woronicza. Tak, jest na Woronicza, robi 50-15. Przypomnijmy naszym słuchaczom właśnie program 50-15, a później słynne Studio 2 zresztą robione przez panią Bożenę i męża, wspólnie tak. z jej mężem. Więc To była taka zabawna historia, ponieważ Sybilla znała od urodzenia prawie Wojtka Manna. Znała jego głos bardzo dobrze, no ale te 2 lata nie widziała. Ba, ona nie oglądała telewizji nawet przez prawie 2 lata. I było nam tak dobrze. Dużo książek czytałyśmy, chodziłyśmy po górach. No w każdym razie tu wracamy i Sybilla widzi pierwszą audycję w telewizji dla dzieci i mówi: mamo, a ja chciałabym pójść zobaczyć telewizję, bo ja nigdy nie byłam. Ja mówię: no byłaś, jak byłaś trochę mniejsza, no już nie pamiętasz. Ale ja bym chciała zobaczyć. Ty tam pracujesz. Ja mówię: no dobrze, to dowiem się kiedy, jak oni mają nagrania i tam w przerwach, prawda, żeby nie przeszkadzać, wejdziemy. No i tak zrobiłyśmy. O jaki i to program chodziło? O 50-15. No i jak była przerwa, czy oni nawet na żywo wchodzili wtedy? Już nie pamiętam. No w każdym razie była jakaś przerwa. Mogłyśmy wejść do studia i w tym momencie jej pokazuję, tu chodzimy pusto w studiu, nie ma nikogo. Pokazuję jej kamerę, bo ją bardzo interesowały całe zaplecze, wiesz, nawet nie to, co się dzieje przed, tylko właśnie jak to się dzieje, że to się dzieje. I nagle słyszymy: dzień dobry, Bisiu. Z góry słychać głos Wojtka, on siedzi w tej swojej dziupli. A na to mała taka, niecałe 6 lat dziewuszka odwrotnie: cześć, Wojtuś! I na górze w reżyserce jest Bożena Walter, która jak to usłyszała, szybko operatorzy do kamer i już zaczynają nagrywać, a oni sobie dyskutują. Sybilla była bardzo elokwentna na swój wiek, nie miała żadnych oporów i za chwilę przychodzi do mnie pani Bożena jeszcze wtedy i mówi: kupuję to dziecko. A tak patrzę, mówię, ale jak mam to rozumieć? Bardzo bym chciała, żeby była w naszej audycji. Ja mówię: jeżeli ona będzie chciała, to niech sobie przychodzi. I był bardzo dobry zwyczaj, przyjeżdżano po dziecko, zabierano je, zbierano je tak ze wszystkich punktów. Była taka świetna kierowniczka produkcji, Iwonka Klorek, bardzo dbała. I Sybilla weszła do tego segmentu 5, rozumiem, bo miała wtedy 6 lat. Czyli była... Słuchaj, ona tam była do 16 roku życia. Czyli przeszła później do 10 i do 15. Miała tylko półroczną przerwę, zrobiłam jej. Półroczną przerwę, jak troszeczkę wydawało mi się, że zaczyna jej się przewracać w głowie, to trzeba nad tym dbać, żeby dziecku nie przewróciło się, tak? Żeby ta, bo telewizja, tak każde media mogą działać tak bardzo mobilizująco na dziecko, pomagać mu w rozwoju, ale mogą je zepsuć. I to tylko od nas, od rodziców zależy, czy my potrafimy być tym wsparciem dla dziecka, czy zachłyśniemy się, że już mamy gwiazdę w domu i robimy naprawdę wielką krzywdę dzieciakowi. Nie ma nic gorszego jak takie małe, stare artystki, oj, prawda? Tak, tak, wiemy, to o czym prawda, mówimy. To prawda. Czyli mała miała swoją przygodę z telewizją, ale... Wracajmy do ciebie, do Małgorzaty, no tak, która ma za no moment właśnie, no właśnie. I zaczęło się świetny tak, projekt. Tak, i zaczęło się z Bożeną Walter. Najpierw miałam parę różnych pomysłów. To podrzucałam tam do 50. No i Bożena była zachwycona i tak naprawdę przekazywała to Andrzejowi, który był moim życiowym partnerem. A ja wtedy urodziłam drugie dziecko, bo tego nie wspomniałam, że w międzyczasie urodziłam drugie dziecko. Po siódmy rok życia Sybilka miała 7 lat, jak urodziło się i rok wcześniej Zuzia miała imię, więc to już było takie przemyślane bardzo, ale ciągle właśnie, tak jak mówisz, tęskniłam za pracą. Byłam kilka lat na urlopie z Zuzią z własnego wyboru, ale można współpracować, bo to, co głową robisz, no to wiesz, nie musiałam koniecznie być na miejscu. I te moje pomysły, no okazało się, że się sprawdzały. Zuzia poszła do przedszkola, a Bożena Walter właśnie zaproponowała mi, mówi: no czemu oddajesz swoje pomysły wszystkim? Zacznijmy razem, tak? I zaczęłam z nią współpracować. Do 3 razy sztuka potem. To była taka audycja, którą robiłyśmy razem i naprawdę z wielką radością. I czasem jak jest mi smutno, to sobie przypominam właśnie nasze i rozmowy, i spotkania w różnych kawiarniach. To jest w ogóle magiczny człowiek, Bożena Walter. Jeżeli ktoś zna, to wie, o czym mówię. Czy ten program Do 3 razy sztuka był, zanim pojawił się Kulfon i Monika? Tak, to Trzech Razy Sztuka to była pierwsza audycja i wtedy nagrywałam dzieci. I wtedy wiedziałam już, jakie są potrzeby dzieci, bo to ja stałam za kamerą, dziecko stało przede mną. To ode mnie zależało, czy ja potrafię w to dziecko przelać spokój, taką, wiesz, ufność, że nie będzie się bało tej kamery i będzie teraz wymyślało. I wymyślały. I faktycznie Bożena wybierała, wiesz, najpierw było ileś tam współpracowników, iluś. Potem właściwie chyba byłyśmy tylko my dwie przez pewien czas, dopóki właśnie Bożena nie odeszła z Telewizji Polskiej. I to było dla mnie wielkim wyróżnieniem. Naprawdę czułam się ogromnie wyróżniona. Myślałam sobie, wow, nawet o tym nie marzyłam, tak? I no, a ta kobieta po prostu dała mi bardzo, bardzo dużo i za to jestem jej wdzięczna. No i pewnego dnia właśnie spotkałam Andrzeja i mówiłam mu, jaka ja jestem. I więc on przyszedł do mnie, jak Jadwiga Jasny Mazurek, nasza szefowa, chciała, żeby robił nową audycję. To on przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, rób ze mną Ciuchcie, Kulfona i Monikę. A w tym momencie Bożena odchodziła z Telewizji Polskiej, chciała, żebym ja przejęła 5-10 i do 3. Ja mówię, to jest niemożliwe. Po pierwsze, w 5-10-15 był zespół dziewczyn, które ja bardzo lubiłam. Wiesz, i też nie umiałabym tak wtargnąć, powiedzieć, nie, nie, teraz ja tu będę najważniejsza w życiu. Nie, ja, wiesz, ja nie mam takiego parcia też. Naprawdę. I do 3 razy Sztuka już wiedziałam, że na mnie parę osób krzywo patrzy za to, że wiesz, były wcześniej, prawda, a potem... Tak, jest jakaś hierarchia. Tak, zdecydowanie tutaj ona wybrała Małgosia tylko Berwicz mnie. Tak, coś się tutaj rozpychać. Panoszy. Czyli dla ciebie propozycja od Andrzeja, twojego partnera, żeby robić tym Ciuchcie. Bardziej właśnie bliższa koszula ciału, tak? Pomyślałam sobie, jeżeli już ktoś mi będzie uwagi robił, to no, nie będą złośliwości koleżanek jakichś, tylko... Tak. No, także... Dobra decyzja. Przypomnijmy sobie tą Ciuchcie. Właśnie. Kulfon i Monika. Kulfon, Kulfon, co z ciebie wyrośnie? Martwię się już od tygodnia. To się nie martw. Zębów nie myjesz, kolegów wciąż bijesz, o, dziurę masz w najnowszych spodniach. Przestań! Nikt jeszcze nie wie, co ze mnie wyrośnie, gruszki na wierzbie czy śliwki na sośnie. Sam jeszcze nie wiem, czy będę strażakiem, cieślą, piekarzem czy niebieskim ptakiem. No nie wiem, naprawdę nie wiem, kim ja będę. Kulfon, Kulfon, pomysły masz straszne, grzeczny bądź wreszcie i miły. No przecież jestem. Podczas trójkowi odgryzłeś guziki, ach, nie mam do ciebie już siły. Sam jeszcze nie wiem, co ze mnie wyrośnie, gruszki na wierzbie czy śliwki na sośnie. Dziś mam ochotę zostać maszynistą, może jednak w końcu zostanę dentystą? Albo archiwistą, a albo hutnikiem z dobrym wynikiem, albo naleśnikiem, a może po prostu będę Kulfonem. Zabawna lalka z wielkim nosem obok zielona żaba Monika. Tak jest. To fajna para była. Bardzo ten program fajna. Robiliście co tydzień praktycznie. Co tydzień, tak. Co to tydzień. Był nagrywany program? To był nagrywany program, tak, tak. To nie dałoby się chyba na żywo, dlatego że tam było za dużo elementów. I to był program, który jako pierwszy też pokazywał niepełnosprawne dzieci w środku dnia, a nie niszowo gdzieś tam o północy. Robiliśmy mnóstwo akcji z Kulfonem i z Moniką. To było Ucho Kulfona z Radiową Trójką zresztą, z Kubą Strzyczkowskim. Potem budowaliśmy ośrodki dla niepełnosprawnych, znaczy pomagaliśmy budować. Tak. No weszliście niejako z tymi lalkami i z pomysłem na zewnątrz, poza studio. Absolutnie, tak. I to było świetne. To, co dzisiaj się wydaje być, wszyscy to robią. Ja się bardzo animuję, ja też animuję lalkę, także tutaj wtedy, wiesz, to wszędzie było nowe. Byłam. Każda było fabryka, nowe. Wszędzie byłam z nimi, tak. Mm-hmm. Pokazywaliśmy wszystko, wszystko, wszystko. I pokazywałam też, że można animować, bo czasem śmieszyło mnie, jak aktor mówił, że nie może animować lewą ręką. Ja mówię, może. I kładłam się pod stół, i bo to jest bardzo naturalne, możemy wszystko. Bardzo także fajny czas Monika dla ciebie, dużo, znowu dużo. Jesteś w ferworze tego, co uwielbiasz. Tak, moje dzieci też czuły, to wiesz, masz że dwójkę jest okay. dzieci. Mam dwójkę, 70 lata, 80. Tak. Skąd pomysł znowu na kolejne dziecko po takim czasie? Ten pomysł był już zaraz po pierwszym dziecku. Ponieważ a, zawsze wtedy mówię... już wiedziałeś, że chciałaś mieć trójkę. Tak, ja chciałam mieć ostatnie dziecko po 40. To było tak. Tak, naprawdę. I dlatego, i przecież to w latach 70. sobie zaplanowałam, gdzie nie wiedziałam, co się ze mną będzie działo. No a mój partner wyraził zgodę, więc proszę bardzo. No i się okazało, że naprawdę, słuchaj, kończę 40 lat i jestem w ciąży. To jak magia. Czyli co? Nasza głowa gdzieś tam, coś się dzieje w tym mózgu, że mamy jakiegoś, jak to ty nazwałeś, bo ja ci powiedziałam, że to jest jak antykoncepcja, a ty mówisz, to nie jest antykoncepcja, tylko on reguluje, tak, tak, poczęcie. Jest, bo antykoncepcja to by było wtedy, kiedy blokujesz, tak. A ty miałaś w głowie, muszę mieć jeszcze jedno no dziecko. No dobrze, ale 21 lat, czy tam 15 lat od drugiego dziecka blokowałam. Blokowałam, bo nie używałam niczego, rozumiesz? Także więc to jest niesamowite. Ja nie miałam w życiu aborcji, wiesz. Czyli naraz sobie otworzyłaś w głowie, przyszedł ten czas. Dokładnie. Mam 40 lat. I tak się musiało zadziać. Kończyłam 40 lat jak w komputerze. Jest taka książka, Dawid Rok napisał, Twój mózg w działaniu. Wtedy, parę lat temu recenzując ją, zrozumiałam, jak to się dzieje. Jak mi się to udało, wiesz. No ale udało się i faktycznie przyszedł na świat chłopak. Odezwą się do ciebie pewnie dziewczyny, które będą marzyły o tym, żeby taki mechanizm sobie uruchomić, no, żeby po 40. A ja nie wiem, czy ja tak potrafię, niech przeczytają Dawida Roka. Zajść w ciążę i urodzić tak, Jędrusia. Tak. Przyszedł na świat Jędrek, czyli znowu musisz poświęcić czas wychowaniu. Proszę, ale to nie muszę, nic nie muszę. Ja cały czas, my cały czas pracujemy, wiesz. My z Andrzejem, Andrzej pisał piosenki dla Kulfona i dla Andrzej Moniki. Tak, Andrzej Grabowski, Krzysiek Marzec, muzyka. No i oni taki tandem tworzyli i niestety, kiedy ja poszłam na urlop macierzyński, zdjęto Kulfona i Monikę, zabrakło mnie, żeby ich obronić. Niestety, no i, ale jak wróciłam, to był taki, taka była audycja Budzik. No niestety miała brzydkie lalki, paskudne i te lalki, jak ja tylko weszłam, to powiedziałam, bo wiedziałam, że audycję chcą zdjąć. Mówię, słuchajcie, musimy zmienić lalki. Lalki zrobiła Magda Gałysz, świetne lalki i te lalki funkcjonowały już potem przez tych ileśnaście lat. I budzik został. I budzik został, tak, oczywiście. Ale do budzika wstawiliśmy podobny schemat jak w Kulfonach. Poszliśmy dokładnie i były teatrzyki. Zaproponowałam Andrzejowi, żeby po prostu pójść inną drogą, no tak, troszeczkę. Ale sprawdzony format zawsze warto tak, przypomnieć tak. sobie. Nawet to posłuchajmy fragmentu. Właśnie, posłuchajmy. Tak, tak brzmiał budzik. Tak, to tak, było szybciutkie, króciutkie, tak, króciutki budzik, właśnie. Ale pewnie wielu z naszych słuchaczy przypomniało sobie te dziecięce fascynacje tymi programami, bo to się wtedy rzeczywiście oglądało. Oczywiście i miały wpływ jednak, duży wpływ. Ja teraz przeżywam jeszcze, wiesz, spotykam na Woodstocku u Jurka Owsiaka, gdzie robiłam przecież spotkania z ciotką Książkulą. Tam powstała, tam ciotka Książkula zaczęła istnieć. Dziewczyny z pokojowego patrolu miały plecaki, kulfoniaki, które wymyśliliśmy, przecież telewizja zarabiała pieniądze konkretne na tym, a jakże. Na plecakach, kulfoniakach. No oczywiście. Małgorzato droga, czasu mamy już niewiele, tak, a musimy powiedzieć Monikowe, jeszcze o twojej fascynacji właśnie, czytaniem. No, bo właśnie. To, że jesteś tak blisko tych wszystkich akcji, czyli cała Polska czyta dzieciom, tak, prawda? Teraz mówi się, urządza się wielkie narodowe no, czytania i tak dalej. Tak, różne. Trzeba przyznać, że ty miałaś na początku naprawdę power w sobie, żeby namawiać dzieciaki do czytania. Ja po prostu bardzo lubię czytać. Naprawdę potrafię z wielu rzeczy zrezygnować i wszystkich namawiam, żeby czytali. A dzieci, wiesz, to młodzież mnie zmusiła, żebym czytała jeszcze fantastykę. I wiesz, niedługo będę robiła wywiad z Brandonem Mulem. I nie tylko ja, bo jeszcze moi młodzi recenzenci. No w każdym razie czytanie jest piękne. No po prostu jest cudowne i moje wnuki czytają. To mnie cieszy, tak? No moje tak. dzieci czytają. I dzisiaj w tej cywilizacji ekranu i obrazu i telefonu. Tak, trzeba pamiętać o tym, żeby dzieci jednak miały chwilę na to, żeby mieć czas na książkę. Tak, ale to od nas i za to zależy. Ci można podziękować, bo dużo zrobiłaś w tym celu. Ale rodzicom dziękuję, którzy też, bo ja dzięki takim rodzicom fantastycznym, którzy przychodzili, poznawałam świetne dzieci, które brały udział i są recenzentami u mnie w audycji. I one po prostu pochłaniają książki, potrafią o nich mówić. To nawet to nie jest moja zasługa, bo przecież kochani rodzice, to tylko no, wy. Wszyscy, słusznie. Dziadkowie, ale bracia, siostry. Ale przywołać jeden z tych pomysłów. Piosenka taka moja, ukochana, Molikowy czytał Ciuszek. To jest taka piosenka, którą bardzo lubię. Czyli to od książkowego Mola. Tak, dokładnie, bo program, audycja nazywała się Moliki Książkowe. Myślałam, że też będziemy w tandemie jeszcze robić, ale niestety zaskoczenie, bo w sumie Andrzej pisze książki, ale mówi, wtedy powiedział, nie chcę robić. A potem jak już chciał, to ja już tak powiedziałam, nie dziękuję. No i tak zostało to moją audycją. Kto ty jesteś? Czytał Ciuszek! Jaki znak twój? Pełny brzuszek! Zjadam liter, całe wersy, nie zostawiam smutnych wierszy. No pewnie, że nie. Książka radość niech przynosi, więc czytał Ciuch bardzo prosi. Nie zaginaj nigdy rogów i nie czytaj wśród pierogów. Książka radość niech przynosi, więc czytał Ciuch bardzo prosi. Nie zaginaj nigdy rogów i nie czytaj wśród pierogów. No pewnie, że nie. Tu przeżyjesz przygód wiele, jak książkowi przyjaciele. A więc dbaj o książki, Zuchu, dołącz do nas, czytał Ciuchu. No dołącz! Książka radość niech przynosi, więc czytał Ciuch bardzo prosi. Nie zaginaj nigdy rogów i nie czytaj wśród pierogów. Książka radość niech przynosi, więc czytał Ciuch bardzo prosi. Nie zaginaj nigdy rogów i nie czytaj wśród pierogów. Kto ty jesteś? Czytał Ciuszek! Jaki znak twój? Pełny brzuszek! Zjadam liter, całe wersy, nie zostawiam smutnych wierszy. No pewnie, że nie. Książka radość niech przynosi, więc czytał Ciuch bardzo prosi. Nie zaginaj nigdy rogów i nie czytaj wśród pierogów. Książka radość niech przynosi, więc czytał Ciuch bardzo prosi. Nie zaginaj nigdy rogów i nie czytaj wśród pierogów. Kolejny program, który powstawał pod redakcją, byłaś autorką. Jak byś w ogóle siebie nazwała, jeśli chodzi o te programy telewizyjne, takie jak była Ciuchcia, jak był Budzik, jak były te Moliki Książkowe? Byłaś mamą chrzestną tych programów? Mamą chrzestną, tak. Pracowałaś przy nich? No mamą chrzestną, tak, bo wymyślałam dużo, dużo rzeczy. Wiesz co, ja czułam się jak w rodzinie. Pamiętajmy o jednym, że takie programy nie powstają tylko dzięki jednej osobie. No jasne. To jest cały wielki zespół. Ja bardzo, bardzo kochałam cały ten zespół. Montażystów, reżyserów, operatorów, no wszystkich. Naprawdę. I do tej pory jest tak, że właśnie jak się gdzieś pojawi, to oni się ze mną witają. Bo te programy, to w pewnym sensie była moja druga rodzina. Wiesz, dlatego, że to, co się działo u mnie w domu, wchodziło do programu. To, co działo się między mną i Andrzejem, działo się u Kulfona i Moniki albo w Budziku. Także tak po prostu było. A potem właśnie Moliki Książkowe to były też, taka była para, Moliki Molinka. I mam nadzieję, że pokażemy więcej na YouTubie takich właśnie piosenek, które troszeczkę... Muszę ci powiedzieć, ze wzruszeniem, Michał, muszę to powiedzieć. Przeczytałam na jakiejś stronie o płytach, ponieważ dwie płyty powstały molikowe i Polskie Radio jedną z nich wydało. I naprawdę ludzie piszą tak piękne recenzje, że ja myślę, że wiem, po co robiłam. I te audycje, i właśnie te wszystkie wartości, to po prostu, to widocznie jestem ja tak gdzieś tam wewnątrz. Teraz robię to w Ciotce Książkuli w sobotę o 8 rano. Ale teraz myślę, że nasi słuchacze doskonale zdają sobie sprawę, dlaczego dostałaś Order Uśmiechu w podziękowaniu od dzieciaków za to wszystko, co udało ci się zrobić. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Trzymam kciuki, bo widząc, jaką masz w sobie energię i ile jeszcze różnych pomysłów chodzi ci po głowie, to jeszcze Małgorzata Berwit da się poznać pewnie od strony kolejnych ciekawych projektów. No na razie napisałam tę książkę Wojenne lalki Marysi, która jest takim podsumowaniem, hołdem złożonym rodzicom i rozliczeniem. I kochajmy swoich rodziców i wybaczajmy im czasami ich chwile słabości.